ما تديات سو ما تديات سو تیر وخت نا جړې دما آشنا ما دسل گئی کړي پر مزار چې تیرې دما آشنا ما تديات سو ما تديات سو تیر وخت نا جړې دما آشنا ما دسل گئی کړي پر مزار چې تیرې دما آشنا ما دسل گئی کړي پر مزار چې تیرې دما آشنا زما او استاد مینې او زای هغه تیر وختونه زما او استاد مینې او زای هغه تیر وختونه لډیر درد ستا پر سمکا ولوی دما آشنا ما دسل گئی کړي پر مزار چې تیرې دما آشنا لډیر درد ستا پر سمکا ولوی دما آشنا ما دسل گئی کړي پر مزار چې تیرې دما آشنا ما تديات سو ما تديات سو تیر وخت نا جړې دما آشنا ما دسل گئی کړي پر مزار چې تیرې دما آشنا ما دسل گئی کړي پر مزار چې تیرې دما آشنا د انقلاب سپیرې سیلې کړو څه خزان ګلونه د انقلاب سپیرې سیلې کړو څه خزان ګلونه اوستې د ژوند خاطرې ځان سره لیکم آشنا ما دسل گئی کړي پر مزار چې تیرې دما آشنا اوستې د ژوند خاطرې ځان سره لیکم آشنا ما دسل گئی کړي پر مزار چې تیرې دما آشنا ما تديات سو ما تديات سو تیر وخت نا جړې دما آشنا ما دسل گئی کړي پر مزار چې تیرې دما آشنا ما دسل گئی کړي پر مزار چې تیرې دما آشنا ستا گرد وهلې کتابونه او لاس لیک پر یارا ستا گرد وهلې کتابونه او لاس لیک پر یارا چې ورته ګورم تړ مې اوشکې تو یو ما آشنا ما دسل گئی کړي پر مزار چې تیرې دما آشنا چې ورته ګورم تړ مې اوشکې تو یو ما آشنا ما دسل گئی کړي پر مزار چې تیرې دما آشنا ما تديات سو ما تديات سو تیر وخت نا جړې دما آشنا ما دسل گئی کړي پر مزار چې تیرې دما آشنا ما دسل گئی کړي پر مزار چې تیرې دما آشنا بلال دی بیا پر سپین کاغذ کړلو انصور دردونه بلال دی بیا پر سپین کاغذ کړلو انصور دردونه نندې د شعر په جواب بیا را یادوم آشنا ما دسل گئی کړي پر مزار چې تیرې دما آشنا نندې د شعر په جواب بیا را یادوم آشنا ما دسل گئی کړي پر مزار چې تیرې دما آشنا